I witamy wszystkich serdecznie. Audycja Czerwona Pigułka. Zaczynamy. Czerwona Pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Jak co tydzień witają Was Joanna Mazurczak i Łukasz Roszyk. Dzisiaj dość nietypowo, bo będziemy rozmawiać o prawnych uwarunkowaniach szczepień w naszym pięknym Polandzie. Tak jest. Tak, a jeszcze żeby było ciekawiej, mamy dzisiaj gościa. Tak, którego zapowiemy za chwilkę. Mamy nadzieję, że nas dobrze słychać. Jeżeli nie, to piszcie proszę na czacie. Możecie do nas również dzwonić na kontestacja.com. Martina szczególnie zachęcamy do dzwonienia, bo wiemy, że nas słucha. Możecie wszystkich dzwonić... zachęcamy do dzwonienia. 222-195-321. Mam nadzieję, że nie przekręciłam numeru. Chyba nie. Z tego, co pamiętam, właśnie taki jest. Także zachęcamy Was do dzwonienia. Możecie dzwonić, zadawać pytania, bo wiemy, że temat szczepień jest dość intrygujący, a zwłaszcza prawnego uwarunkowania w Polsce. No ja się przyznam, że nic na ten temat nie wiem, także dzisiaj będę sobie w zasadzie słuchała. Może się też czegoś nauczę. Ale zadawaj pytania, także na pewno się oczywiście przyda. zamierzam, bo dowiedziałam się właśnie, że jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, to jeszcze przed moim dzieckiem czekają kolejne. Myślałam, że z drugim rokiem życia się temat kończy i byłam w błędzie. No, kończy się z 19 rokiem życia tak naprawdę, także dużo jeszcze przed tobą. Dosyć mnie to przeraża, ale może nie taki diabeł straszny. Zobaczymy, co będzie dalej. Może dzisiejsza audycja odpowie ci na parę pytań. Czas pokaże. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem. Tak jest, nasza stacja nie finansuje się sama, także jeżeli macie ochotę nas słuchać, wrzućcie nam coś do kapelusza na kontestacja.com, klikając przycisk sponsoruj oraz wypełniając mały formularzyk i wpłacając jakąś drobną kwotę lub dużą, oczywiście, jeżeli uważacie taką za słuszną. To cóż, witamy się z naszym słuchaczem. Wojciechu, jesteś może z nami? Tak, jestem, witam. No. A przy mikrofonie Wojtek Suszycki. Wojtku, czy mógłbyś powiedzieć, czym się zajmujesz i dlaczego jesteś gościem naszej audycji? No cóż, jestem gościem audycji, dlatego że zacząłem zajmować się, krótko mówiąc, walką z sanepidem, który usiłuje przymusić moje dzieci do szczepienia, pomimo tego, że ja sobie tego nie życzę. Na początku dostałem upomnienia z przychodni, potem różne wezwania. Teraz, jak się zaczęła batalia prawna, postanowiłem zgłębić dokładnie z pomocą adwokatów aspekty prawne i znajdując ludzi podobnej sytuacji na internecie, zacząłem się z nimi porozumiewać i opracowaliśmy pewne różne ważne kwestie prawne. To stąd trzeba mnie też myśleć tutaj. Super. Myślę, że można dodać, iż właśnie z Wojciechem znamy się z forum rodziców podejmujących temat szczepień w formie merytorycznej. Tam się poznaliśmy i razem jakoś tak dotarliśmy do stowarzyszenia, bo z tego co wiem, Wojciechu, a wiem doskonale, że działasz w stowarzyszeniu Stop Nob, które zostało założone w Poznaniu, prawda? Tak, to znaczy nie jestem jeszcze członkiem formalnym stowarzyszenia, ale podjęliśmy raz z drugą uczestniczką forum. Podjęliśmy się pracy związanej z, powiedzmy, z działem prawnym, czyli skupiliśmy się tylko na aspektach prawnych i to szczególnie związanych z przymuszaniem do szczepień, bo to jest temat taki najbardziej drażliwy obecnie i ciężki dla wielu rodziców. to fakt. Ja też nie jestem członkiem stowarzyszenia, ponieważ robię duże przykrości prokuraturze, piszę dużo zażaleń, także stowarzyszenie musi mieć taką dość neutralną formę porozumiewania się z ludem, także myślę, że oboje jesteśmy zbyt skrajni w swoich zachowaniach, żeby reprezentować stowarzyszenie w pełni, prawda? Tak, ale jak najbardziej pomoc jest zawsze mile widziana, prawna czy jakakolwiek nawet związana tylko z ogólnym wprowadzeniem osoby, która często się czuje zupełnie zdezorientowana i przytłoczona pismami z czerwonymi pieczątkami. A duże jest zapotrzebowanie na informacje, jeśli chodzi o szczepienia? Cały czas. Przede wszystkim widzimy grupę ludzi, która budzi się, jak to się mówi, z ręką w nocniku, czyli nagle dostają zawiadomienia z przychodni, bo im się wydaje, że skoro żyją w wolnym kraju, no to o co chodzi, prawda? Może szczepić, może nie, no pani doktor coś może próbować wytłumaczyć, a tu nagle zaczyna się zmasowany atak. Najpierw przychodnia, potem sanepid, potem kary, no i zaczynają szukać informacji. Część ludzi poddaje się po prostu, bo strach, krótko mówiąc, wygrywa, a część ludzi zaczyna szukać, bazuje na informacjach, które znajdą w internecie, ale zwykle jest w tym duży bałagan w tych informacjach. Jest dużo forów, jakichś stron, jakichś porad pseudoprawnych, jakichś nieaktualnych informacji. No i część ludzi trafia na forum, trafia do mnie bądź do stowarzyszenia i piszą maile. I widzimy, że przed wakacjami typu miesiące maj, kwiecień była aktywność sanepidu zaczęła spadać. Nie wiem, z czym to wiązać, być może z nadchodzącymi wyborami, jak również wakacjami. I teraz mamy zaraz pod koniec października, listopada znowu spore ożywienie. Lawina znowu narasta, różnego rodzaju wezwań i upomnień. No dobrze, ale co się w takich wezwaniach znajduje? Co się mówi tym rodzicom, że co niby oni szkodzą własnym dzieciom? Nie rozumiem, jaka się pojawia argumentacja. Taktyka jest taka. Najpierw rodzic się spotyka z pielęgniarkami, z lekarzami przychodni, którzy go usiłują nakłonić, że zaszczepił, że to jest ważne dla zdrowia dziecka, dla zdrowia innych osób, innych dzieci. Jeśli rodzic odmawia, mówi, ja teraz bym nie chciał, może dziecko niech dorośnie, jest za młode, to te naciski się ponawiają, trochę silniejsze i w przychodniach podtyka się albo prosi się o podpisanie oświadczenia, że w takim razie rodzic się nie zgadza. Niech pani to podpisze w takim razie i będzie mieli sprawę z głowy. To jest hak numer jeden, który powoduje, że przychodnia ma sprawę z głowy, bo już nie jest nękana przez sanepid. Dlaczego znowu nie wyrobili normy, że nie mają wyszczepionych wszystkich dzieci? Jak to się pięknie nazywa, wyszczepialność im spada. Jak mają papier od rodzica, że się nie zgadza, to oni ten papier wysyłają do sanepidu i sprawę mają z głowy i wtedy się za rodzica bierze sanepid. Najpierw wysyła na ogół przypomnienie lub wezwanie. Prosimy w związku z taką i taką ustawą, przepisą, przypominamy o obowiązku zaszczepienia dziecka. Szczepienia są dobrodziejstwem medycyny, chronią dzieci przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne i tudzież inne dzieci przed zarażeniem się. To jest wezwanie, można odpowiedzieć, nie trzeba. Zwykle po upływie miesiąca lub dłużej sanepid, gdy nie dostaje żadnej odpowiedzi ani jakiegoś zaświadczenia lekarskiego, od rodzica wysyła upomnienie, które jest wstępnym etapem postępowania egzekucyjnego, takim warunkiem rozpoczęcia. Musi być wysłane upomnienie. Po tym upomnieniu następuje znowu po upływie jakiegoś miesiąca grzywna, czyli postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku. No i tu się zaczyna przepychanie prawne. Najpierw odwołania do sanepidu wojewódzkiego, a potem wreszcie do sądu administracyjnego. Argumentacja. Tak nie bardzo rozumiem, no bo mówi się, że oczywiście szczepienia po to, żeby ochronić dziecko, tak? I inne dzieci, czy tam innych ludzi, którzy mogliby się potencjalnie zarazić chorobą, gdyby tych szczepień zabrakło. No ale to czy to nie za mało? No jest mnóstwo osób, które tam jakoś nas wystawia, nasze zdrowie wystawia i nie ma przymusu, tak? Tak, tylko... Znaczy trzeba tu rozdzielić dwie kwestie. Skuteczność bądź nieskuteczność szczepień, ewentualne skutki uboczne, czyli aspekt medyczny od aspektu prawnego. Bo jeżeli szczepionki byłyby super skuteczne, naprawdę doskonale działające bez skutków ubocznych, to ja jako pełnoprawny opiekun dziecka mam prawo zgodnie z ustawą o ochronie praw pacjenta odmówić zabiegu medycznego, chociażby nie wiadomo jak był dla mnie korzystny. Ja go nie chcę. Argumentacja sanepidu i Ministerstwa Zdrowia jest taka, ale nie szczepiąc dziecka zagraża pan czy pańskie dziecko innym ludziom, innym dzieciom, bo jeśli dziecko się zarazi, to będzie roznosiło chorobę. Oczywiście na to jest odpowiedź, no jak innych pozaraża, jak są zaszczepieni. No ale jeśli będzie rosła liczba osób niezaszczepionych, no to się zacznie szerzyć jakaś epidemia. Ale wracając, tak? Jeszcze przepraszam, że bo temat jakby w większości przypadków dotyczy, temat szczepień dotyczy głównie małych dzieci, choć nie tylko, tak jak się okazuje, bo tutaj piszą na czacie, że też przed operacją trzeba przejść, Monia napisała, 2 szczepienia na WZWB, tak. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Jakie jest uzasadnienie? Bo na przykład wyobrażam sobie, że dziecko, które przychodzi na świat, dostaje jakieś przeciwciała od swojej matki, tak? Czy we krwi, czy w mleku. Jakie jest jeszcze uzasadnienie? Bo dla mnie to jest za mało. Nie wiem jak dla was. No cóż, oczywiście dziecko ma swoją odporność, dostaje przeciwciała i zdrowe dziecko jest odporne na wiele chorób, ale no niestety są takie choroby jak dawna nazwa Heinego Medina, obecnie to się nazywa poliomietylis, gdzie to jest takie wirusowe porażenie nerwów i na to no nie ma dziecko odporności, jeśli się zetnie z taką chorobą. Podobnie no powiedzmy na przykład krztusiec. Są choroby, które ma dziecko powinno przejść, żeby nabyć naturalnej odporności. To jest lepsza odporność niż ta szczepiona. To są choroby typu świnka, różyczka, ospa, odra. To nie są choroby śmiertelne. Dziecko powinno te choroby przechorować. Lekarze wychodzą z założenia, są powikłania po tych chorobach. No oczywiście, że są, bo się zdarza, dziecko, które, nie wiem, ma wrodzoną wadę serca albo inny różny słabszy organizm, będzie miał jakieś powikłania. Jest mały tego odsetek. Ale dyskusja na temat tego, co szczepić, czego nie szczepić, to jest jakby oddzielny temat, bo to jest dyskusja, która trwa i będzie trwała bardzo długo i ona się nie skończy, dopóki nie pojawią się rzetelne badania. Dopóki nie będzie szeroko zakrojonych, rzetelnych badań, które będą pokazywały po pierwsze, jaki jest faktycznie odsetek tak zwanych niekorzystnych odczynów poszczepiennych, bo teraz z praktyki i wiele osób zgłasza się do stowarzyszenia i mówi, no ja, dziecko było zdrowe, po szczepieniu wystąpiły takie i takie niepokojące objawy i ja to zgłaszam lekarzowi, a odpowiedź ja słyszę, to nie wiadomo, czy to po szczepieniach. Nie wpisują lekarze, nie chcą wpisywać tych negatywnych odczynów, choć ich do tego przepisy zobowiązują. Poza tym, jeśli chodzi o badania dotyczące skuteczności, to jest jedno. Jeśli chodzi o badania dotyczące w ogóle sensu szczepienia, na przykład weźmy zachorowania na tężec. Żeby się zarazić tężcem, trzeba mieć styczność z tą bakterią. Nie zaraża się człowiek od drugiego człowieka, bo to jest bakteria beztlenowa. W związku z tym na przykład trzeba upaść na ziemię, rozciąć kolano i tam bezpośrednio się można zarazić. Na stronie szczepienia info, czyli takiej oficjalnej stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, to się teraz bodajże nazywa, można przeczytać, że ostatni przypadek tężca noworodków zanotowano w 1983 roku. Natomiast od 1990 roku nie zarejestrowano żadnego zgonu na tę chorobę. Czyli mamy ponad 20 lat nieistniejącą chorobę i dalej się wszystkich na to szczepi. Jaki jest sens tego? Ja nie wiem. Ja przyznam właśnie na szczepienia otężec ze sanepidem zacząłem walczyć, bo jaki jest sens szczepienia dziecka, które przebywa w szkole, w pomieszczeniu, nie goni bez przerwy gdzieś po polu, a w dodatku jeszcze w ogóle nie ma zachorowań. Jaki jest sens tego szczepienia? Uważam, że ja jako rodzic powinienem zdecydować, mieć prawo wyboru. No dobrze, a zdaje się, że mamy obowiązek, tak? Bo tutaj na czacie poruszają nasi słuchacze wątek, czy jest obowiązek, czy raczej zalecenie. Właśnie, jest obowiązek. Chciałbym, żebyśmy rozróżnili te kwestie, tak? Tą obowiązkowość szczepień, która wynika wprost z ustawy, o czym orzekł sąd, i jak my się do tego ustosunkowujemy, co mówi reszta ustawy. Mógłbyś to jakoś tam rozjaśnić? Krótko mówiąc, chlubną, czy właściwie niechlubną tradycję uchwalania bubli prawnych podtrzymuje i ta ustawa, która z jednej strony mówi, że szczepienia są obowiązkowe. Dla osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące szczepienia są obowiązkowe. Przed nowelizacją w 2008 roku był zapis, który mówił, że za niepoddanie się szczepieniom jest kara. Ten zapis został usunięty i po nowelizacji w grudniu 2008 został usunięty, nie ma. Więc jest obowiązek, a nie ma kary. Normalne zachowanie w normalnym kraju powinno być takie, urzędnik patrzy do przepisów, nie ma kary, dobrze. Mówimy, jest obowiązkowe, nie mamy jak karać, cóż możemy zalecać, nakłaniać, reklamować, prosić, tyle. Ale niestety, z różnych dziwnych względów, sanepidy, czyli państwowi inspektorzy sanitarni, bardzo skrupulatnie sprawdzają te szczepienia i na różne sposoby usiłują wymusić to. Pierwszym pomysłem było, no skoro nie mamy w ustawie nakazu możliwości ukarania, to spróbujmy drogą administracyjną. I zaczęto wydawać decyzje nakazujące szczepienie. Organ administracji państwowej, czyli sanepid, wydawał decyzję nakazującą pani X zaszczepić dziecko. No, pani X się nie stosowała, w związku z tym sanepid wystawiał postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia, w którym pisał, że pani dostała decyzję nakazującą szczepienie, nie podporządkowała się, no to my musimy zgodnie z przepisami przymusić, nałożyć grzywnę. Sprawa trafiła do sądu, jedna osoba tam zapłaciła, druga nie. W końcu dotarło to do sądu, wyroki były mieszane. Wreszcie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który się, można powiedzieć, bardziej przykłada do analizy i do wyroków. I słusznie sąd stwierdził, że sanepid naruszył prawo, ponieważ nie ma prawa wydawać decyzji. Jednakże sąd nie orzekł, że sanepid nie ma prawa po prostu karać i żeby sobie dał spokój, tylko orzekł, że skoro jest obowiązek wynikający z przepisów bezpośrednio, bo przepis mówi, jest obowiązek, to już się nie wydaje decyzji. Nie można nakazać komuś decyzją czegoś, co już jest nakazane. Nakazem w ustawie. No ale zaraz, czy sanepid nie przekracza w takim razie swoich kompetencji, nakładając już jakieś kary grzywny? No i to jest dobre pytanie. Czy sanepid, wydając decyzję, która była niezgodna z prawem, przekroczył kompetencje? No, naruszył prawo. Decyzja została uchylona. Może, to jest pytanie do prawników, powinno się wyciągać jakieś konsekwencje, może powinno się coś z tym zrobić, bo jeśli urzędnik działa niezgodnie z prawem, może powinien ponieść za to konsekwencje. Ale to jest jakby oddzielny wątek. Decyzja w tej sprawie została uchylona, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, sprawa zamknięta. Ale niestety z bardzo dziwną gorliwością urzędnicy sanepidu zaczynają szukać dalej. Nie chcą się poddać w żaden sposób, więc wymyślili nowy patent, który polega na tym, że skoro obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów, to my decyzji nie będziemy wydawać, my od razu będziemy karać. I ja jako jeden, można powiedzieć, z pierwszych, akurat na taką ścieżkę w Krakowie trafiłem, której dostałem upomnienie, a po upomnieniu grzywnę. Oczywiście po jakiejś tam korespondencji proszącej o wyjaśnienie. I ta grzywna już jest podstawą do egzekucji, czyli nie ma już tej decyzji. Krótko mówiąc, wyrok sądu NSA nas tej sytuacji nie ratuje, bo to jest taka druga metoda. Przy czym myślę, że warto zaznaczyć, iż sanepid, czy to w Krakowie, czy to w Poznaniu, bo z tych dwóch miejscowości jesteśmy, absolutnie, praktycznie nie odpowiada na żadne pytania, tylko lecą schematem, wysyłając te same pisma do różnych ludzi w różnych sytuacjach. No dobrze, ale co z tego, że pismo wyślą i mogą ciągać się po sądach? Co wtedy z tym szczepieniem się dzieje? Oni... Musisz zaszczepić, nie musisz? Coś ci grozi, jeśli tego nie zrobisz poza tą karą grzywny? Trzeba przede wszystkim powiedzieć sobie jedną ważną rzecz. Zmusić do szczepienia na siłę nikogo nie można. Ustawa przewiduje taką sytuację, ale jest to szczególny wyjątek, kiedy osoba jest chora na chorobę groźną, szczególnie groźną, zakaźną i nie stosuje się do zaleceń, nie chce się podjąć leczenia, wtedy można zastosować tak zwane środki przymusu bezpośredniego, ale to nas nie dotyczy. W stosunku do osób zdrowych takich rzeczy stosować nie można. Sanepid, co może jedyne robić? Nakładać kary i czekać, czy się ktoś dostosuje, czy nie. Oczywiście można się od tych kar odwoływać i to trwa, ale cały numer polega na tym, że oczywiście przede wszystkim kary są dotkliwe, bo niektórzy dostają mniejsze, niektóre większe, ale na przykład jeżeli sanepid da po 300 czy po 500 zł na dwójkę dzieci, no to się robi z tego prawie 1000. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba od razu biec i zapłacić tą karę. Odwołujemy się, sanepid podtrzymuje, prosimy, składamy wniosek do sądu o wstrzymanie wykonania postanowienia i mamy już taką decyzję sądu, który wstrzymał postanowienie. Czyli jest jakiś precedens już. Czyli oznacza to, że jest grzywna, ale jest wstrzymana, nie musimy tego płacić do czasu rozpoznania przez sąd sprawy. To jest jedna sprawa. Kwestia związana z działaniem sanepidu i potem późniejszym sądem, a druga jest taka, że osoby, które ulegają strachowi, nie sprawdzają, nie dowiedzą się, no po prostu płacą i szczepią dziecko. Lub jeżeli zaszczepią dziecko, to nie muszą płacić. To sanepid wyraźnie pisze w swoich pismach, że w momencie, kiedy obowiązek zostanie wykonany, automatycznie postępowanie egzekucyjne jest umorzone. Czyli jakieś takie, no nie wiem, zastraszanie, tak? Działa. Przede wszystkim ale, pisma... ale czy sanepid ma takie uprawnienia, żeby w ogóle kogokolwiek karać, jeśli chodzi o szczepienia oczywiście, kogokolwiek karać grzywną? Jest to gdzieś zapisane? To jest kwestia, którą czekamy, aż rozstrzygnie sąd administracyjny. Naszym zdaniem i zdaniem wielu prawników nie ma. Ponieważ ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na którą powołuje się sanepid, mówi, że żeby można było zastosować taką egzekucję, czyli nałożenie kary, w ustawie musi być to wyraźnie zezwolone. W ustawie o szczepieniach, w cudzysłowie nazwanej, nie ma zezwolenia na stosowanie przymusu kary egzekucji w stosunku do osób zdrowych. Są artykuły, które mówią, że można stosować w stosunku do osób chorych. W stosunku do osób zdrowych nie można po prostu. Jest artykuł 33 i artykuł 36, który zezwala, ale dotyczy to chorych. Sanepid odpisuje, niektórym osobom odpisuje nic, krótko mówiąc, niektórym byle co, na ogół się ogranicza to do wklejania przepisów, ale generalnie stanowisko jest ich takie, że jest obowiązek, ktoś musi pilnować tego obowiązku. Organem powołanym do czuwania nad szczepieniami jest sanepid. W związku z tym on czuwa i on kontroluje i on musi egzekwować. Na pytanie wielokrotnie zadawane w różnych pismach, że artykuł 20, paragraf 2 tej ustawy o egzekucji mówi, że możliwość zastosowania jakiegokolwiek środka przymusu w przypadku niedopełnienia obowiązku w stosunku do osoby zdrowej jest niedopuszczone. Nie ma na to odpowiedzi. To myślę, że prawnicy sanepidu zdają sobie z tego sprawę, że tak de facto jest tutaj przepis, który im na to nie zezwala. Ale jak to się mówi, idą w zaparte, dopóki wyroku nie będzie, ciągniemy swoje. Tak, bardzo mi się podoba. Metodą zdartej płyty, tak? To działa. Tak jest. A powiedz mi, Wojtku, bo mówisz, że taka sytuacja była, wspomniałeś, do nowelizacji ustawy w 2008. Co to za nowelizacja? Co się zmienia? To znaczy, w 2008 roku weszła nowa ustawa. Nie wiem dokładnie, jakie tam były jeszcze inne zmiany, bo tego nie śledziłem. Zasadnicza była taka, która mówiła, że była możliwość karania. I ten przepis, ten artykuł został z niej usunięty. Tam było coś takiego, był rozdział 5, w którym były dodane przepisy karne. Kto nie stosuje się do obowiązków wynikających z artykułu tak i tak, czyli szczepienia, podlega grzywnie. Wtedy była sprawa jasna. Sanepid nakładał grzywnę, nie było tłumaczenia. Ten przepis został wykreślony w 2008 roku. I stąd Czyli sanepid po prostu funkcjonuje według starej ustawy sprzed nowelizacji, tak? Oni doskonale wiedzą, że ta ustawa została zmieniona. No ale tak, ale zachowują się. Bo jest im żal, tracą kolejny atrybut władzy, który może batem, pałką albo karą pogonić obywatela do czegokolwiek. Alerka, tylko no, po co jest ten sanepid? Komu on ma służyć tak naprawdę? No, jak wiemy doskonale, panu premierowi nie udało się zmniejszyć biurokracji, choć to obiecywał. Biurokracja się rozrasta, trzyma się silnie, zębami i rękami i nogami trzyma, żeby jej nie likwidować. Każdy z tych urzędników usiłuje udowodnić, jaki to jest bardzo potrzebny. Jak on czuwa nad bezpieczeństwem i co to będzie za kataklizm i jaka będzie straszna epidemia, jeżeli przestaniemy szczepić. Na przykład, nie wiem, epidemia tężca. Nie wiem, skąd się ma wziąć, gdzie się ci ludzie mają tym zarazić, ale trzeba. Podobnie jest ze szczepieniem na gruźlicę. I znowu, cytat z oficjalnej strony, można sobie to przeczytać, że szczepionki na chorobę klasyczną gruźlicy, czyli gruźlicę płuc, wykazują relatywnie niską skuteczność. Czyli mówiąc po polsku, są nieskuteczne. Pomimo tego szczepi się dalej. No dziwne to jest dla mnie. Wszystko straszny, że tak powiem, bajzel. No mimo, że niby w prawie wszystko w tym zakresie jest jasne, no znaczy jasne, chociaż jest dziura, tak? Niby jest obowiązek, ale nie ma żadnych sankcji za to, że się ktoś do niego nie zastosuje. Tak. To też tutaj ktoś się, kurczę, upiera za tym karaniem, które z ustawy nie wynika, a wręcz zostało z niej wykreślone przy okazji nowelizacji w 2008. No dla mnie to jest jakaś kompletna bzdura. To znaczy, jeśli wiele rzeczy można określić kompletną bzdurą, ale jak się człowiek dobrze zastanowi, to nie zawsze. No, jeżeli na przykład ja rozmawiam z moim kolegą dobrym i mówię, słuchaj, po co tyle tych urzędników? Popatrz, jaki to bezsens, jaka to bzdura. Mówi, jaka bzdura? A gdzie ci ludzie pójdą do pracy? Czy oni nic nie potrafią robić? Jak ona całe życie siedziała za biurkiem, przywala pieczątki, nagle pójdzie do jakiejś pracy, do firmy, a tam i pracodawca będzie kazał pracować? Więc wszystko to tworzy przeróżne przepisy, normy, żeby mieli się czym zajmować, gonić ludzi. Podobnie jest w sanepidzie. Każdy, kto prowadzi bar, restaurację, knajpę, wie, że sanepid to jest zmora, trzeba bez przerwy koło tych pań skakać, częstować, prosić, kłaniać się nisko, bo o wszystko mogą się przyczepić. Zwykły obywatel tego nie wie, dopóki się nie zetknie z czymś takim właśnie, z takim absurdem. Jest obowiązek, nie ma kary, a jednocześnie się kara. Jedne sanepidy w Polsce szaleją z karami. Sanepid w Zielonej Górze wykazuje wysoką aktywność, w Krakowie też, w innych miastach na przykład nie. Nie wiadomo, czym to jest spowodowane, dlaczego tak niektórzy są aktywni, inni nie. Można sobie zadać pytanie tylko, czemu akurat w tej dziedzinie jest tak wysoka aktywność, tak wysoka poparcie i Ministerstwa Zdrowia, i lekarzy, i różnych instytucji, a na przykład nie ma obowiązkowego badania mamograficznego albo obowiązkowych badań przeciwko nadciśnieniu, problemom z sercem i tak dalej. To nie tężec przez 20 lat nikogo nie zabił, za to te choroby ludzi zabijają bez przerwy. I tu nagle obowiązku nie ma. Stare powiedzenie mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o forsę. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Tak, mnie się bardzo podoba, jak na przykład Sanepid wysyła pisma i powołuje się na ustawę o Sanepidzie, że mają obowiązek egzekucji prawa niematerialnego i wyciągają to z przepisów działu budowlanego, nie? Także naprawdę potrafią sobie interpretować przepisy po swojemu, wyciągnąć z 5 różnych ustaw, rozporządzeń, 5 różnych artykułów i po prostu zlepić to w jedną zlepkę i stwierdzić, że mają rację. No dobra, ale to też świadczy o tym naszym prawie nie najlepiej, że po prostu dopuszcza różne dziwne możliwości interpretacyjne to raz, a dwa, że jednego wątku ustawa nie jest w stanie uregulować od A do Z, tylko trzeba się po prostu wspomagać innymi aktami prawnymi. Ustawa oczywiście ma więcej takich błędów, które akurat w tym wypadku działają na naszą korzyść. Nawet gdyby sąd nie uznał argumentacji, że sanepid nie ma prawa przymuszać osób zdrowych, choć to by było dziwne, bo jeżeli istnieją dwa artykuły, które mówią, że przymuszać można osoby chore, to jeżeli wyjdziemy z założenia, że sanepid może karać i chore, i zdrowe, to po co w takim razie dwa artykuły, które zezwalają na osoby, na karanie osób chorych? Jeżeli wszystkie, to wszystkie. Ale nawet jeżeli by się tak zdarzyło, że sąd tej argumentacji nie uzna, to jest na przykład artykuł, który mówi, że szczepieniu można poddać dziecko czy osobę, która odbyła kwalifikacyjne badanie lekarskie. To badanie stwierdza, że osoba jest zdrowa i może być zaszczepiona. Nie można zaszczepić bez tego badania i badanie jest ważne bodajże 24 godziny. Tak. W związku z tym jeden z błędów, który ja zarzucam sanepidowi, jest taki, że nie zbadał wszystkich faktów i między innymi nie udowodnił, że moje dziecko ma wykonane kwalifikacyjne badanie lekarskie. A bez tego nie może być szczepiony. Oczywiście a czy ustawa określa, co to za badanie i jak ono wygląda? Ono nie opisuje dokładnie badania, tylko mówi, że ma to wykonać lekarz, który ma odpowiednie kwalifikacje. Oczywiście zwykle to badanie wygląda tak, że się pani doktor pyta, a gorączka je, zachorował, a kaszle, zajrzy do garda, osłucha i tyle. Nie ma tu mowy o jakimś badaniu krwi, nie wiem, tomografii, czy serca i tak dalej. Tak jest badanie. Ale abstrahując od tego, badanie ma być wykonane. Ale badanie nie jest obowiązkowe. Nie ma w ustawie określone, że badanie jest obowiązkowe. Wobec tego ja mogę stawić się na szczepienie, bo przyszedłem zrealizować obowiązek, ale na badanie się nie zgadza. No i kolejny bubel prawny, oczywiście w tym wypadku działający na naszą korzyść, no ale taka jest prawda. Tak, no to ale poruszam... dobrze, to jest bubel prawny i dziury działają na naszą korzyść, tak? Dlatego, że niby mamy obowiązek szczepienia i przez te dziury możemy jakoś się próbować migać i uchylać od tego obowiązku, tak? No i generalnie nie jestem za jakby przymuszaniem do czegokolwiek. Tak, dlatego ja między innymi podnoszę argument w prokuraturze skarżąc pewną panią, że wydała decyzję, która zagraża życiu, ponieważ wydała decyzję, która nakazuje mi zaszczepić dziecko, a tam nie ma mowy o żadnym badaniu kwalifikacyjnym. Więc artykuł 160 kodeksu karnego. To jest jeden z argumentów. Drugi jest taki, że nie ma badania, nie ma zabiegu medycznego całkowicie stuprocentowo bezpiecznego. szczepienia też niosą ze sobą swoje zagrożenia, o czym świadczy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie niekorzystnych odczynów poszczepienia, gdzie jest cała lista możliwych takich odczynów typu jakieś napady, drgawek, gorączki i tego typu rzeczy. Jest możliwe zagrożenie zdrowia, to jest jedno. Dwa, ustawa o prawach pacjenta mówi wyraźnie, że pacjent ma prawo odmowy. To, że jest szczepienie obowiązkowe, nie oznacza, że ja tracę swoje prawo odmowy. Tego panowie urzędnicy nie rozumieją, bo im się wydaje, że skoro coś jest obowiązkowe, to kogoś można przymusić na siłę. Ja po prostu tego obowiązku odmawiam, a że w ustawie nie ma za to sankcji, no to zostaje bez sankcji, bez kary. No, bardzo ciężko jest się sanepidowi z tym pogodzić, w związku z tym na różne sposoby usiłuje jakąś karę wynaleźć. To mało tego, w pismach bez przerwy powołuje się na przepisy, które mówią, że kara może być do tam 50 tysięcy złotych. Ktoś zobaczy taką kwotę, to po prostu mdleje. To jest oczywiście maksymalna możliwa kara i nikt takiej kary, poza zdaje się jakimś jednym wyjątkiem, kiedy komuś tam sanepid wystawił jakąś wysoką, nie widziałem tego na oczy, podobno ktoś komuś, wierzyć mi się w to nie chce, na ogół są kary rzędu kilkaset złotych, 200, 300, 500. Pisze do nas na czacie Adela, mam nadzieję, że się dodzwoni, pisze, kto korzysta w takim razie na szczepieniach, kto naprawdę korzysta na szczepieniach, skoro jest to obowiązek, chociaż może nie do końca zasadny. No, któż może zarobić? No, wiadomo, że to ktoś, kto produkuje te szczepionki. No, weźmy przykład taki, że na przykład ja mam fabrykę butów i ktoś wydaje ustawę, że każdy musi u mnie kupić buty minimum dwa razy w roku. No, zębami, rękami, nogami będę bronił takiej ustawy, bo to jest biznes. Każdy Polak u mnie musi kupić dwie pary butów. No, rewelacja. Zapewniony zbyt mam na lata całe. Teraz tak, oczywiście, jeśli ktoś się usiłuje tego wyłamać, powstają ruchy, które bronią, prawda, swoich praw obywatelskich, no to ktoś tam, jak ja to mówię, stuka kijem w podłogę i mówi, no róbcie coś, no bo wyszczepialność spada, normy towarzysze nie wyrabiacie. Niestety tak to jest. Trzeba zaznaczyć również, że ta sama ustawa, która pozwala osobę, u której podejrzewa się chorobę, przykuć do łóżka i zaszczepić, nie pozwala jednocześnie zaszczepić osoby chorej, także mamy taką jedną sprzeczność w ustawie, zresztą nie jedną, ale ta to jest taka najbardziej, która mi się podoba. Po prostu z jednej strony można przymusić osobę, która się podejrzewa lub która wiemy, że choruje, a z drugiej strony ta sama ustawa mówi, że nie wolno podać szczepienia osobie chorej. Tak jest, oczywiście. No więc musi mieć wykonane badanie kwalifikacyjne, które całkowicie eliminuje możliwość, że ta osoba jest chora, musi być całkowicie zdrowa. No nie jest to kolejny z absurdów. No widać, że te ustawy są pisane byle jak, sklecane z przepisów. Coś się podmieni, coś się zmieni. Wchodzi teraz nowelizacja następna tej ustawy, która znowu poszerza uprawnienia sanepidu w różnych tam gestiach. I ona trafiła do Sejmu bodajże w sierpniu. Były wybory, stanęła, pewnie niedługo pójdzie pod głosowanie i wejdzie tam. Nic w kwestii obowiązku się nie zmienia, choć pan rzecznik sanepidu zapowiadał, że w którymś z wywiadów w telewizji powiedział, że no, karanie jest trochę archaiczne, myślimy, co z tym zrobić. W innej gazecie się powiedział, że zastanawiamy się, żeby odejść od karania. W związku z tym z mojej inicjatywy powstał list otwarty do pana głównego inspektora sanitarnego z prośbą, ażeby zakończyli ten cały cykl z tym karaniem. Są to niepotrzebne koszty, sprawy sądowe, trwa to nie wiadomo ile. Po prostu zamiast karać, niech uświadamiają, niech piszą ulotki, akcje robią, co chcą. Aha, ciekawe, przepraszam, że przerwę, bo ciekawe pytanie zadała przed chwilą na czacie Adela. A co to znaczy osoba chora? Czy jest gdzieś, kurczę, jakieś oficjalne stanowisko, bo na przykład w jakichś tam wykazach, prawda, chorób, nie wiem jak to się nazywa fachowo, coraz to dopisuje się nowe jednostki, coraz się to dopisuje nowe objawy. Te granice między stanem chory, zdrowy są kompletnie niejasne. Tak, to prawda. Oczywiście tu się mówi o dwóch przypadkach. Po pierwsze, jest sytuacja osoby chorej na chorobę zakaźną, w stosunku do której można wydać decyzję nakazującą szczepienie. Kolejny absurd, no bo jak można szczepić chorego? No dobrze, ale czy chory na chorobę zakaźną to jest też nosiciel choroby, który nie ma żadnych objawów choroby? Jest po prostu nosicielem jakiegoś tam wirusa? No, to jest pytanie pewnie, które by wymagało grzebania w 50 innych ustawach. W ustawie dotyczącej szczepienia jest napisane tylko tyle. Jeśli chodzi o wydanie decyzji, bo jeśli chodzi o szczepienie osoby, która jest chora na groźną chorobę zakaźną, to tu można stosować przymus bezpośredni, ale to musi być naprawdę groźna choroba zagrażająca życiu, zdrowiu. To jest rzecz, która nas nie dotyczy. Za to w momencie, kiedy osoba będzie chora, nawet powiedzmy na grypę, a będzie typowo złośliwy urzędnik, powie: o, jest chory, trzeba go zaszczepić. No to oczywiście powiemy, no niestety, chory jest, nie można. Po drugie, jeżeli on, ta osoba będzie chora na grypę, dostaniemy decyzję. Decyzja przychodzi, mamy jakiś czas, zanim ona przyjdzie z sanepidu, musi być badanie. To już zdrowieje ta osoba, prawda? To fakt. To Joasiu, coś dla ciebie, a zresztą dla wszystkich słuchaczy. A, domyślam się, co to będzie. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. Chociaż tak akurat jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to nie wiem, czy słucham głosu wolności. To fakt. Powiedz mi, Wojciechu, gdzie można się zgłaszać, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, gdzie ludzie, którzy odsłuchają tej audycji bądź ich znajomi, będą mogli znaleźć pomoc, jeżeli dostaną takie pismo z czerwoną pieczątką, z groźbą kary 50 tysięcy i nie będą wiedzieli, co zrobić. Gdzie mogą się zgłaszać? Zapraszamy wszystkich na forum o adresie prostym po prostu szczepienia.org.pl. Na forum wystarczy się zarejestrować. Jest wiele działów poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze szczepieniami i jest forum poświęcone zagadnieniom prawnym. Tam jest temat prośby o pomoc, można pisać, nikt tu kogo nie będzie opierniczał, przeczytaj sobie, znajdź sobie w internecie, tak dalej. Osoby całkowicie zielone niech piszą, przede wszystkim niech piszą konkretnie, co otrzymały, jakie pismo, od kogo i na pewno udzielimy pomocy. Przede wszystkim nie wpadać w panikę, w strach, nie gonić, nie dzwonić. To jest tylko papier. Po drugie, ze wszystkich tych osób, które się zostały ukarane i które tu na forum się zgłosiły, nikt nie płacił nie wiadomo jakich pieniędzy. Większość osób nic nie zapłaciła, ponieważ się odwołuje. Mamy prawo się odwoływać. A po trzecie, pomimo tego całego scenariusza, który został tu przedstawiony, trzeba mieć wiarę i zaufanie, że sądy orzekają w sposób niezawisły i jeżeli sanepid czy urzędnik łamie prawo, to wcześniej czy później to zostanie wykryte i decyzje zostaną uchylone. Ponieważ jak wykazało poprzednie postępowanie, dotarło to do sądu i skończyła się sprawa pozytywnie. Tak i teraz, 30 listopada będzie rozprawa w Gorzowie Wielkopolskim, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i tam już być może zapadnie jakiś wyrok w tej sprawie. Jeżeli sanepid się nie będzie odwoływał, wyrok będzie prawomocny, to będzie można się już powoływać na ten wyrok. A przypuszczam, że sanepid sam się wycofa, żeby sobie po prostu nie robić dodatkowych kosztów i problemów, bo każda rozprawa to są jednak koszty. to ja tylko jeszcze raz przypomnę, ponieważ troszkę cię przerywało i nie wiem, czy wszyscy usłyszeli, szczepienia.org.pl lub jeżeli nie macie ochoty rejestrować się na forum, można pisać również do stowarzyszenia StopNop, gdzie również Wojciecha znajdziecie, na stopnop.pl i tam poprzez formularz skontaktować się, że macie problem i na pewno się ktoś do was odezwie. Pamiętajcie tylko, że jeżeli dostaniecie już jakąś decyzję, to macie tylko 7 dni na odwołanie, więc z tym no nie należy za długo zlekać. Także 1-2 dni możecie sobie odpuścić, ale potem powinniśmy kogoś potem poinformować, żeby wam pomógł. Przede wszystkim trzeba patrzeć na nagłówek pisma. Wezwanie, przypomnienie, nie ma problemu. Niech sobie leży. Upomnienie jest już elementem procedury egzekucyjnej, a postanowienie o nałożeniu grzywny czy decyzja to jest papier, na który bezwzględnie musimy odpowiedzieć i zachować termin. Jeśli termin przegapimy, to niestety możliwość odwołania ucieka. Ciąg Bolunga pisze, że aż szkoda dzwonić, tak, chyba tak dobrze rozmawiasz z nami, że szkoda mu przerywać. Ja nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, bo tu jest parę wątków, które się powtarzają w pytaniach. Ja na tym forum zrobiłem najczęściej zadawane pytania, zebrałem to wszystko do kupy razem i też warto zawsze to przeczytać. Czyli wiem, jest, że ludzie często mówiąc fak na forum. Tak. Tak, w dziale prawnym forum szczepienia.org.pl, żeby nie szukać dział prawny i tam będzie właśnie nie, tak zwany nie fak. Wiem czemu, ale jakoś fak mi bardzo pasuje do w ogóle zagadnień prawnych. Przepraszam, głupie żarty mnie się i mają. Przypomnę, słuchamy Czerwonej Pigułki, audycja prowadzona na żywo. Dzisiaj naszym gościem jest Wojtek Suszycki. Możecie pisać, możecie dzwonić 222 195 321 lub kontestacja.com przez Skype'a. Słuchajcie, kontestacji. Także Wojciechu, odpowiadając na twoje pytanie, mamy tak jeszcze 10-15 minutek. Myślę, że zdążymy pociągnąć jeszcze jakiś wątek. Mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni lub na czacie spyta się, co go nurtuje, to będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania. Czyli co, jak dostajemy decyzję od sanepidu, możemy się odwoływać od tej decyzji, tak? Tak, zawsze. To jest droga postępowania administracyjnego i ona nam zawsze daje możliwość odwołania się od każdej decyzji. Jeżeli decyzję, czy właściwie to jest postanowienie o nałożeniu grzywny, wydaje powiatowy sanepid, czyli organ pierwszej instancji, odwołujemy się do wojewódzkiego sanepidu. On zwykle podtrzymuje decyzję swojej pierwszej instancji. W uzasadnieniu, które dostałem i inne osoby, które dostały, jest w kółko to samo. Przepisy są takie, obowiązek my musimy pilnować, bo jesteśmy sanepidem. Część zarzutów jest w ogóle przemilczana, część jest opisana naokoło. Generalnie coś odpisują, podtrzymują. Wtedy nam przysługuje możliwość odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To się dokładnie nazywa złożenie skargi. Pytania często się pojawiają, a jakież to są koszty, a trzeba mieć prawników do sądu i tak dalej. Nie. Koszt za opłata za wpis to jest 100 zł. Lub 200. Które, lub 200. Ja już nie pamiętam, jak to było. Chyba jeśli dotyczyło decyzji, to było 200. W wypadku postanowienia 100. Postanowienie i decyzja się troszeczkę czymś różni, ale z grubsza można powiedzieć to samo. Taką opłatę, jeżeli my wniesiemy i sprawę wygramy, musi nam strona przegrywająca oddać, zwrócić. To jest raz. Mamy przypadek taki, kiedy decyzja była podjęta, czyli powiedzmy, dla jeszcze raz przypomnienia, to jest metoda stara, która poległa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Była osoba, która też dostała taką decyzję. No, nie przejmowała się, czyli zrobiła błąd numer jeden, nieodpowiadanie na pisma, nie składanie odwołań. Trzeba przypomnieć, że wszystkie pisma należy odbierać, żadne uchylanie się, zmienianie adresu nic nie pomoże, ponieważ zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego listy nie podjęte w terminie, a uważa się za prawidłowo doręczone. Czyli często osoby myślą, przeprowadziłem się do innego województwa, niech sobie tam wysyłają. Nie, to my jako strona mamy obowiązek zawiadomić organ, a jeżeli, że o zmianie adresu, a jeżeli tego nie zrobimy, organ wysyła na adres zameldowanie taki miał, ze skutkiem takim, że jest zaliczone jako prawidłowo doręczone. Tak. Uchylanie się przed pismami to jest poważny błąd, dlatego wszystkie trzeba odbierać. Jeśli mamy zameldowanie gdzie indziej, to napisać pismo do sanepidu. Proszę o wysyłanie pism na mój aktualny adres zamieszkania i go podać. Chowanie głowy w piasek to jest najgorsze rozwiązanie. Tak, wtedy sprawa toczy się kompletnie bez nas, zapada wyrok, zapadają decyzje, które tak naprawdę nie mamy o nich pojęcia, a zobowiązują nas do wykonania pewnych rzeczy. No więc taka osoba była, ona się dowiedziała dopiero w momencie, że ma decyzję, dopiero w momencie, kiedy komornik zastukał do drzwi z Urzędu Skarbowego, a właściwie przyszło pismo. I po prawie po 2 latach od decyzji, no ale w końcu to się przetoczyło przez te wszystkie machiny biurokratyczne, no i mu tam pobrali z konta czy z wynagrodzenia. No i już chciał się poddać, ale ja mówię, chwileczkę, jest to decyzja, która w ten sposób i to metoda działania została zbadana przez NSA i określała jako nieprawidłowy. I tu jest ważna sprawa, że mamy możliwość, pomimo tego, że termin dawno upłynął, złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Taki wniosek się składa do sanepidu wojewódzkiego. Powołaliśmy się na wyrok NSA i sanepid pewnie z bólem serca, ale musiał przyznać, że no niestety decyzja jest nieprawna i stwierdził jej nieważność. Potem złożyliśmy wniosek o unieważnienie, o umorzenie egzekucji, no i ta osoba dostanie swoje pieniążki z powrotem. No dobrze, a długo trwa takie bujanie się średnio po sądach z sanepidem? Zależy. Ja na początku zacząłem wymieniać się pismami z sanepidem, troszeczkę, żeby zyskać na czasie, żeby sobie zbadać dokładnie sprawy, trochę, żeby ich wybadać. No ale po trzecim piśmie stwierdziłem, że to sensu nie ma. Przestałem pisać no i czekałem spokojnie, żeby była grzywna. Nie przedłużałem w żaden sposób, ponieważ już wiedziałem, że jedynym rozwiązaniem jest, żeby sprawa jak najszybciej trafiła do sądu, bo z urzędnikami rozmowy na ten temat po prostu nie ma. Oni w kółko macieli to samo. Także ja dostałem, zdaje się, o ile pamiętam, to był luty, marzec, coś takiego, albo później nawet. Czyli powiedzmy, że przy szybkiej pracy będzie to jakieś pół roku, może trochę dłużej. Z tym, że trzeba pamiętać, jeżeli zapadnie wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, sanepid się od tego nie odwoła, stanie się to prawomocne, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby ciągnął to dalej, bo skoro jeden sąd uznał, że to jest niezgodne z prawem, to pozostałe raczej też się ku temu skłonią. Dlatego najważniejszym dla nas jest wyrok, który jak najszybciej, myślę, zapadnie w przeciągu może miesiąca, 2, 3, który wreszcie stwierdzi jasno, jeżeli wyrok powie, nie macie racji, sanepid ma prawo karać, nie trzeba badania kwalifikacyjnego, albo jest to, ma być zrobione przy i koniec przy szczepieniu, trudno, powiemy, takie jest prawo, musimy się z tym męczyć. Nieprawda. Ale jeżeli sąd stwierdzi, nie ma prawa karać, skończy się ten cały cyrk z tym karaniem. Nie, jak powiesz, że mają prawo karać, to jeszcze będzie odwołanie do NSA. Oczywiście, tak, tak. Tymczasem, że jeżeli wojewódzki sąd stwierdzi taką, powiedzmy, jakąś absurdalną wyda wyrok, albo będzie to zupełnie niezgodne z przepisami, to mamy prawo odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na tym się kończy ścieżka. Jeżeli NSA stwierdzi, że niestety, no to trudno. Ale ja wątpię, bo jest tu jeszcze kilka innych dziur w tych przepisach, o których już nie będę pamiętał. To fakt, że z samego, tak naprawdę z samych błędów proceduralnych każdą w tej chwili decyzję sanepidu, którą widzieliśmy, można uwalić. A błąd proceduralny, który najczęściej popełniają, to jest nieprawidłowe powiadomienie strony, bo oni wychodzą z założenia, że skoro matka zapisała dziecko do przychodu, to oni będą pisać do matki. A to jest oczywiście kompletna dura i błąd, ponieważ oboje rodzice jest pełnoprawnym opiekunem i oboje sprawują władzę rodzicielską łącznie. I oboje są uczestnikami postępowania i muszą być powiadomieni prawidłowo. Adela w międzyczasie zapytała, czy nie jest przypadkiem tak, że grozi nam odebranie praw rodzicielskich? to jest kwestia, no, którą myślę warto poruszyć, tak. Aczkolwiek to jest są dwie sprawy, nie? Przecież, bo Sanepid kiedyś próbował do sądów rodzinnych składać takie sprawy. Były bodajże dwie. Skończyły się oczywiście pouczeniem rodzica, że to jest dla zdrowia dziecka i że szczepienie należy wykonać. I tyle. Nie ma tu mowy o odebraniu. Należy, czy trzeba, bo to jest, no tak jak mówiliśmy, albo obowiązek, albo zalecenie. To jest tak, że sąd oczywiście, ja nie widziałem tego wyroku akurat, ale z tego, co mi osoba przekazała, sąd oczywiście odniósł się do przepisów, że szczepienia są obowiązkowe, ale sąd rodzinny nie będzie analizował postępowania administracyjnego, tylko sąd po prostu stwierdza, czy dziecko ma prawidłową opiekę, czy nie jest zaniedbane, czy nie zaniedbuje się leczenia, czy nie choruje i tak dalej. No oczywiście matka przyszła, wszystko udokumentowała, świadkowie zeznali. Tematu nie było. Nie ma podstaw do odbrania praw rodzicielskich. Były takie próby, skończyły się, bo sanepid zauważył, że tą drogą nic nie zyska. Bo no, są w sądzie na szczęście w większości sędziowie po pierwsze kierują się zdrowym rozsądkiem często, a po drugie mają przepisy. Te przepisy jasno mówią, na jakiej podstawie można odebrać prawa rodzicielskie. No nie za niewykonanie szczepienia. To jest jakiś absurd. No tak więc będziemy musieli powoli zmierzać do końca. Jeszcze jakieś pytania? Macie ostatnią szansę zadzwonić. Kontestacja.com lub 222321. Nie, 222-195-321. Dzwońcie śmiało, a my będziemy już powoli zmierzać do końca. No ja mam jeszcze tylko takie pytanie. No, pozwolicie, że będę głosem Adeli, skoro nie może się do nas zadzwonić, ale Adela zadaje bardzo, bardzo ciekawe pytania i porusza fajne wątki. Co by było na przykład, gdybym się powołała na to, że religia moja nie zezwala mi na wykonanie szczepień u mojego dziecka? I czy na przykład zmuszanie do szczepień nie jest naruszeniem wolności wyznania? To jest, czy tak, jest, jest to jakaś potencjalna droga? Można się powołać na religię, można się powołać na poglądy polityczne, na niestetyczną bardzo panią pielęgniarkę w przychodni. Niestety nic nie zmienia. Zawsze argumentacja sanepidu jest ta sama. Gdyby ustawa przewidywała możliwość niepodlegania obowiązkowi szczepień ze względu na poglądy polityczne albo na wyznanie, to byłby taki przepis w ustawie i w związku z tym my moglibyśmy to zastosować. Ale w ustawie jedyną możliwością niepodlegania obowiązkowi jest albo nieprzyjmowanie na terenie Rzeczypospolitej, albo posiadanie zaświadczenia od lekarza, które odracza albo całkowicie niweluje jakby ten obowiązek od lekarza specjalisty. Więc powoływanie się na to, tak jak i na kartę praw pacjenta, jest uzasadnione, ale w stosunku do sanepidu to nie zadziała. Dla nich jest jeden argument. Nie przebywa. Na przykład można powiedzieć, ja napisać pismo, wyjeżdżam na pół roku do kliniki. No i przestaje podlegać. Prawda? To jest jeden ze sposobów. A druga jest taka, że oczywiście walczyć z sobie, bo ja mogę podać różne przyczyny. Tak jak mówię o karcie praw pacjenta, no ale co z tego, skoro sanepid zawsze ma taką samą odpowiedź. Obowiązek jest w ustawie, a ustawa przewiduje tylko takie i takie zwolnienie ze szczepień, z obowiązku. Narusza tym samym przepisy, to prawda, ale co zrobić? Na pewno były podnoszone też argumenty, że prawa unijne są deptane, czy właściwie karta praw człowieka, no bo jak można kogoś przymuszać do zabiegu, którego on nie chce, to jest groch ścian. Ale mamy gościa. Nie wiem, czy chcesz dokończyć jeszcze wątek, czy wpuszczamy gościa? To odciąg Bolonga, mów, śmiało. Ja tak, kurde, pogłos jest trochę. Trochę jest, ale nic na to nie poradzimy. No to dobra. Ja chciałem tak, nie odnośnie prawa, związanego ze szczepionkami, tylko przytoczyć konkretną sytuację wystąpienia na przykład właśnie NOP, przez co ja przestałem wierzyć w to, że szczepionki są potrzebne w ogóle. No to dajesz. Ale powiedzmy, co to jest NOP, niepożądany odczyn poszczepienny. Tak dobrze się domyślam? Tak. Dobra. I w ogóle zacząłem po tej sytuacji, po dowiedzeniu się o tej sytuacji, zacząłem w ogóle szukać informacji właśnie o szczepionkach. Chodziło o to, że pewne małżeństwo miało dzieci w ogóle z chorobą genetyczną, nie wiem dokładnie jaką, no i miało ich wysłać na szczepienie. No to wysłali na to szczepienie, bo oczywiście wierzyli, że nic im te szczepionki nie zrobią. I potem się okazało, że wystąpiło porażenie układu nerwowego. No, myśleli, że to po prostu choroba postępuje, którą miały te dzieci. I do lekarza pojechali do Warszawy, który nimi się zajmował cały czas. I on stwierdził, że wystąpiły objawy zatrucia rtęcią. I potem się okazało właśnie, że to szczepionek i tak dalej. A wszyscy lekarze, którym oni to mówili, po prostu pukali się w głowę. W ogóle nie chcieli wierzyć, wyśmiali ich, w ogóle jakaś masakra. I co dalej się stało? Dalej nie do końca wiem. Oczywiście wyleczono te dzieci, ale wyobrażacie sobie chyba, że to dla rodziców szok w sumie, że po szczepieniu, które raczej ma pomagać, wystąpiło zatrucie rtęcią. No, obawiam się, że to nie jest jedyny taki przypadek z tego, co czytam. No, często kończy się dużo gorzej. Znaczy, ja mogę opowiedzieć... Natomiast nie wiem, czy gdzieś był jakiś przypadek wyciągnięcia odpowiedzialności w Polsce. Znaczy, w tej chwili we Wrocławiu toczy się sprawa przez prokuraturę, żeby zgłosić w ogóle NOP. Bardzo poważny, także to są jaja z tym wszystkim, bo lekarz stwierdził, że nie, potem dwa szpitale zahaczone, żaden szpital nie zgłosił, a prokuratura na dzień dzisiejszy mówi, no powołujemy biegłego. Od 6 miesięcy do 2 lat potrwa oczekiwanie na decyzję biegłego, a na opinię, przepraszam. No i jeden lekarz na przykład twierdzi, że zatrucie po szczepionce, drugi lekarz puka się w głowę, mówi, że to niemożliwe, nie? Lekarze często sami są niedoinformowani niestety w tej kwestii, o czym już mówiłem chyba z 2 audycje temu, jak to moja lekarka zdobywa wiedzę w temacie szczepień. Okej, okay, Ciebie Bolunga, coś jeszcze chciałbyś? Chciałem dodać, że jeśli chodzi o te NOP-y, no to moja żona pracuje w przedszkolu specjalnym i ma tu przypadki namacalne jak najbardziej, kiedy matka zgłasza się z dzieckiem z poważnymi już uszkodzenia. I mówi, do czasu szczepienia dziecko się rozwija zupełnie normalnie. No to wszystkie badania, wszystkie karty i tak dalej. Zawsze lekarze jest ten sam tekst. Nie ma dowodu, że to po szczepieniach to mogło wystąpić bez szczepienia test. Trzeba by się wpada genetyczna i tak dalej. I tyle. Tak, tyle jest w temacie. To jest temat rzeczy, który długo jeszcze będzie wałkowany, dopóki się nie zrobi czytelnych, szeroko zakrojonych badań. To fakt. Ciąg Bolunka się rozłączył. Dziękujemy Ci tutaj za telefon. No jeszcze nie wiem, jak na audycji, na antenie znaczy się, ale ja prawie nic nie słyszałam. Tak mi przerywało. Tak, widzę, że L napisał, że bardzo przerywa, nie da się słuchać. Okej, okay, no tak czy siak na dzień dzisiejszy już będziemy kończyć, także jeszcze nie wiem, jakieś słowo podsumowania. Wojciechu, coś chciałbyś dodać? Trzy rzeczy najważniejsze. Po pierwsze, jak mówiłem, żadnej paniki, żadnego strachu przed pismami z czerwonymi pieczątkami, odbieranie pism, kontaktowanie się na formą i na wielu z Was zbawieniem będzie wyrok, także nie musicie najprawdopodobniej przechodzić całej tej ścieżki prawnej. W momencie, kiedy zapadnie wyrok i będzie prawomocny, temat się skończy. Krótko mówiąc, sanepidy nie będą kontynuować dalej, a jeśli będą kontynuować, to po prostu za pomocą jednego pisma się będzie w kółko umarzać w całe postępowanie, aż się po prostu skończy. Ja wierzę w sądy, dlatego że nieraz się przekonaliśmy, zwłaszcza w ostatniej sprawie, że jednak sąd się dokładnie skupił nad tymi przepisami, a nie traktował nas jak obywateli, jak oszołomów, którzy nie wiedzą, co chcą, nie znają się w ogóle i kwestionują wszystko, co się da. Rozumiemy. Wojciechu, my tobie dziękujemy bardzo za dzisiejszy wywiad, dziękuję, za poświęcony czas. Myślę, że wielu słuchaczy skorzysta z tej wiedzy, zgłosi się do nas więcej osób, które potrzebują tej pomocy, bo nie wiedzą za bardzo, co zrobić. No ja mam jeszcze prośbę do Wojtka, żeby po umieszczeniu audycji na stronie kontestacyjnej nagrania audycji, żeby zerknął na komentarze pod nagraniem i ewentualnie udzielił głosu. Tak, dobra. Ja ci, Wojciechu, później puszczę linka, gdzie i jak. Okej, to dziękujemy Wojciechu, dziękujemy wszystkim słuchaczom, już nie dzwońcie do nas, nie blokujcie nam linii, ponieważ kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wam wszystkim i dobranoc. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc. Dobranoc. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej, czołem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność.